who sand in our eyes and descended like flies. Who put us back on the train? Vanavond gaan Italië en Engeland de strijd aan tijdens de finale van het Europees kampioenschap voetbal. Onze oranje droom viel al een paar weken geleden in duigen, maar dat betekent niet dat ons land niet vertegenwoordigd wordt tijdens deze finale. Er rennen namelijk nog meer Nederlanders tussen de Italianen en de Engelsen op het veld van het Wembley Stadion. De regie is in handen van Team Kuipers. Afgelopen donderdag kreeg Bjorn Kuipers samen met grensrechter Erwin Zijnstra en Sander van Roekel de eervolle taak toegewezen om de belangrijkste wedstrijd van dit toernooi in goede banen te leiden. Dick Jol, goeiedag. Goeiedag. Jij was een van de beste scheidsrechters van jouw generatie. Je hebt heel veel belangrijke wedstrijden gefloten, waaronder zelfs de Champions League finale. Jij weet dus als geen ander, denk ik, hoe Bjorn Kuipers zich voelt op zo'n belangrijke dag in zijn carrière. Ja, ja, de dag voor de wedstrijd. Als je naar je bedje gaat s'avonds, dan heb je al een dag achter de rug al. Want het is natuurlijk, ja, iedereen zit er natuurlijk bij wijze van spreken op. En een beetje zo meest mogelijk af te zonderen. Om de dag door te komen, zeg maar. En dan s'avonds, ja, dan ga je naar bed. Maar ja, dit is hoe dan ook. Kom je toch wel moeilijker in slaap als anders. Want ja, je weet gewoon de volgende dag gaat het gebeuren. Het is de big day. Dus echt rustig slapen, dat is er dan niet bij? Nou, ik had dat nooit dat ik goed sliep hoor, voor een wedstrijd. Ik liep altijd alweer de wedstrijd te spelen die nog gespeeld moest worden. En wisten de mensen om je heen dan ook, oh ja, hij heeft vast weer een belangrijke wedstrijd, dat je ook een beetje eigenaardig gedroeg? Nee, je probeert gewoon je ding te doen. En ja, je bent wat meer alerter. Je moet wat meer... Ja, niet zag rijden, maar iemand korter af. Je wil gewoon lekker in jezelf blijven. Want ja, je bent de man in het midden. Hè? En daar gaat het om. Daar gaan we wel letten. Ja, echt focus ook. Net als de spelers naar die wedstrijd toe. Ja. In 2001 floot jij in Milaan de finale van de Champions League tussen Bayern München en Valencia. Hoe bereid je zo'n wedstrijd dan voor? Hoe bereid je daarop voor? Nou ja, ik had natuurlijk al 14 dagen van tevoren te horen gegeven dat ik die finale zou krijgen. Yeah. En dan moet je het ook geheim houden. Anders kunnen ze hem nog afnemen. Het mocht niet in de media komen. Maar je gaat met je team, met je twee assistenten en je vierde man, ben je al bezig, zeg maar, meer dan een week na die wedstrijd toe te werken. Dus ja, het blijft natuurlijk spannend. Want ja, niemand mag ook maar wat laten weten. Ja, want hoe werkt zo'n aanstelling? Waar kijkt de voetbalbond dan naar? Nou ja, in een landentoernooi is het natuurlijk voor de scheidsrechter fijn en voor het land niet fijn als het land eruit gaat. Want ja, als jouw land eruit gaat, dan kan jij verder in het toernooi. Ik moest bij Euro 2000 moest ik naar huis toe, omdat Nederland de kwartfinale won van Joegoslavië toen dat eigenlijk. Ja, toen kon ik naar huis. Had Nederland uitgeschakeld geweest, dan had ik kunnen blijven. Zo werkt dat. En als je in een club van iemand zit, in de Champions League, is het ook verhaal. Als er een club uit jouw land toevallig in de kwartfinale of finale komt, ja, dan ben je ook in principe uitgeschakeld. Dus daar kijken ze al wel naar. Je moet wel 100% neutraal zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is belangrijk. Een belangrijk beginpunt in elk geval van de wedstrijd. Ja, daar gaat het om. Want nu, wanneer je als scheidsrechter in deze tijd een fout maakt, of als veel supporters het niet met je eens zijn, krijg je direct een heel social media over je heen. Hoe was dat voor jou in die tijd? Ja, dat was in die tijd ook niet anders. Ik bedoel, als er ik zei tegen de jongens, als er op de kleedkamerdeur wordt geklopt na afloop, dan is dat vaak is het niet goed gegaan. En als ze niet komen, dan hebben we het goed gedaan. Dat was een beetje nee. Ja, zo werkt dat dan eenmaal. En ja, een Champions League finale op een WK-finale van clubteams die ik gehad had. Marokkaanse stadion in Brazilië. Ja, de hele Europa en de wereld kijkt mee. Dus ja, dan weet je gewoon, alle media die zitten er ook bovenop. Dus als het niet goed gaat, ja, dan zeggen wij, ja, dan ben je aan de beurt. Ja, en een beslissing even terugkijken, dat was er nog niet bij. Er was geen VAR in die tijd. Dus nee. In principe lag alle druk op de schouders van de scheidsrechters. Heeft dat invloed op hoe stevig je in je schoenen staat, zo op het veld? Nou ja, dan hadden we natuurlijk een trilsignaal. Dan had je een ontvanger om je arm zitten. En je assistenten hebben een vlag met een knopje erop bij opzetten en drukken. Dat bij jou dus je triller afgaat. Bij je, dus er is iets gebeurd wat je assistent heeft geconstateerd en jij misschien niet. Dat ze daar ook mee kunnen helpen. En je hebt niet een vierde man, maar het gaat om, hebben die assistenten en of de vierde man het ook kunnen zien. Ja. Als ze niet gezien hebben, dan houdt het verhaal op. Dus ja, we hadden geen oortjes. Verder geen communicatie, behalve dan die trilling die je dan in je arm voelde. Ja. Nou, alleen is het met een piepsignaal, die gaat trillen, die gaat trillen om je arm en die gaat piepen. Dus je wordt gelijk geactiveerd van nee. Bij assistent A of bij assistent B of misschien de vierde man, is er wat aan de hand. En hoe kijk je daar nu dan naar wat de scheidsrechters doen met VAR en met oortjes? En het is eigenlijk bijna een heel andere wedstrijd. Het is natuurlijk hartstikke makkelijk geworden voor een scheidsrechter. Nou, niet makkelijk, maar het is heel, heel prettig. Omdat je nou natuurlijk je oortjes, die heel snel contact met je assistenten. En de VAR, ja, die kan helemaal, die zit daar hoog en droog. En die kan ook, als er een incident is, of je vraagt wat, of hun vragen, of hun roepen, hun kunnen rustig bekijken. Nou ja, afgelopen halve finale met Danny Makkeli is dat natuurlijk in principe niet goed gelopen. Die VAR heeft Danny niet durven misschien roepen of moeten dwingen om die strafschop even niet te geven. Ik begrijp Makkeli wel, want die heeft één positie. Maar die VAR, die zit in die kamer in de assistent VAR. En hebben vier posities kunnen ze zien wat er gebeurd is. Ja, die zit er dan niet voor de koffie in de cake, neem ik aan. En dan lees ik dan heel vervelend van binnen. Ja, de media, Denemarken is bedrogen. Nou ja, ik zeg op mijn beurt, ik vind dat Makkeli is bedrogen door zijn VAR. Want die hebben hem gewoon niet gedwongen van, ga nou kijken. Want er is contact, maar het is in principe niet opzettelijk. Nou, en contact moet opzettelijk zijn, wil er een overtreding zijn. Nou, dat is niet gebeurd. En dus ik vond dat heel vervelend voor Danny, want die fluit dan 104 minuten perfect. En in een paar seconden is eigenlijk het paal weg. Dus jij zegt eigenlijk, die VAR had dan dwingender moeten zijn in het moet bekeken worden. Ja, want wij zien die beelden ook op tv. Ja. En die beelden van die VAR, die zouden we ook zien. En dan zie je dus gewoon dat er dus druk is, de contact. Maar nee. Wij zeggen, wij zijn best wel kritisch als oudstaatsrechter, en wij zien het ook. Wij zien dat Sterling het contact zoekt. Die denkt zijn jongen binnen niet raken, maar Sterling zoekt het contact. Dus eigenlijk was het een zwalbe. Jij zegt eigenlijk het is makkelijker geworden met al die hulpmiddelen, maar misschien ook wel weer moeilijker. Ja, maar goed, je hebt je afspraken gemaakt en de VAR zit daarboven. En de VAR die moet gewoon inhaken als er iets gewoon niet goed is. Dan moet hij de scheidsrechter informeren. En met alle respect, als er nog twee Nederlandse collega's als VAR zijn, dan verwacht je dat ze de scheidsrechter helpen. Dat is in dit geval is dat niet gebeurd. En ja, vanavond moet Team Kuipers eraan geloven. Zij fluit de finale tussen Italië en Engeland. Wat zijn dan valkuilen van dit scheidsrechtersteam, van Team Kuipers? Ja, de assistenten, die werken natuurlijk al jaren samen. Dat is dat leek als een filmpje allemaal. Ja, ik denk, de valkuil is altijd in zo'n finale, dat je dus heel snel de wedstrijd in de controle moet hebben. En die meegaat in het spel van de spelers. Ja, dat is Italië tegen Engeland. En dat zijn twee verschillende, heel verschillende speelculturen. En de emotie is anders. En Italianen zijn nogal snel, dat is Zuid-Europees, snel met de handen werken, snel verontwaardigd zijn. Dus daar vooral niet in meegaan als scheidsrechtersteam? Kijk, ik zeg altijd zo, de spelers zitten vaak in zo'n wedstrijd, van een halve finale, zo'n finale, de kwartfinale, die zitten die spelers in emotie aan het plafond en die zitten op de grond. En daar moet je blijven om de boel onder controle te houden. Mooi gezegd, zij zit op het plafond en jij moet op de grond staan. Ja, en zo zit het ook hoor. Maar je ziet nogmaals dat binnen 2-3 seconden kun je 104 minuten het hartstikke goed doen. En dan word je dus je kop op het hakblok gelegd. Ja, bij een fout. Dat hoort bij het vak, denk ik. Ja, nee, dat hoort er ook bij. Dat hoort er ook bij. Dan moet je tegen kunnen. Dan moet je ook niet zo lang meer stilstaan. Mijn vader zei altijd, morgen de krant lezen ze en morgen gaan we schillen erin. Dan gaat hij naar de vuilnisbak. Hielp dat jou om nuchter te blijven? Ja, ik vond iedere wedstrijd van de gang een uitdaging. En het is als hobby begonnen met mijn beroep. En ik heb er altijd heel veel plezier in gehad. En soms was het niet leuk. Soms was je politieagent. En dan had je met een 7-8 gele kaart en een rode kaart. Ja, dan is scheidsrechter ook niet echt leuk hoor. Want dan ben je constant aan het bekeuren. Ja, dat wil je eigenlijk niet als spelleider. Je wil eigenlijk goed voetbal faciliteren. Ja, je wil tussendoor lopen. Je wil het mooie voetbal zien. Natuurlijk is er zijn overtredingen. Natuurlijk is de emotie. Maar je moet er wel ook plezier in hebben. En je moet klein scherp zijn. En ja, spelers ruiken het als je niet goed bent voorbereid. Dus ik hoop dat ze goed voorbereid zijn voor vanavond, Team Kuipers. Ja, daar twijfel ik niet aan. Maar het is iedere keer de prestatie van gisteren telt niet. Het gaat weer om vandaag. Dick Jol, voormalig scheidsrechter, dank je wel. Graag gedaan. De finale van het Europees kampioenschap is vanaf 8:00 vanavond te volgen bij onze collega's van NOS Langs de Lijn hier op NPO Radio 1. Fris. Ook vannacht houdt de redactie het nieuws in de gaten. Boukje en Sjoerd zijn aangeschoven. Wat is jullie opgevallen? Nou, Mirt, de horecazaken in Amerika die zijn weer open. Maar er is een nieuw probleem, want ze krijgen onvoldoende personeel bij elkaar om hun zaken goed te kunnen laten draaien eigenlijk. Want door de coronacrisis moesten die horeca-medewerkers ander werk zoeken. En nu willen ze niet meer terug naar de horeca. Ja, maar eigenlijk is dat ook niet zo heel gek, toch? Want ze kregen daar toch echt amper betaald? ja, dat is niet best, hoor. Maar er lijkt wel verandering in te komen nu. We are changing the way we charge and changing the way we pay, so that our employees aren't going to be reliant on 213 an hour and a tip-based structure. Ja, jij lacht al, Boukje, want dat was horecaondernemer Adam Orman. En hij zegt, wij gaan de manier veranderen hier in Amerika. Want wij willen er niet meer aan doen dat ons personeel afhankelijk is van $2.13 per uur en fooien. Ja, $2.13 per uur en fooien. $2.13 is het uurloon. Ja, dan kun je dus met 1 uur werken nog niet eens een latte bij de Starbucks halen. En hoe verhoudt zich dat tot Nederland? Nou ja, in Nederland worden we wel een stuk beter betaald. Tenminste, het vaste loon is beter. Maar je merkt toch dat ook het personeel hier wegtrekt. Want ze werken keihard op lastige tijden en verdienen wel relatief weinig. Mm. En ja, ze hebben door de coronacrisis toch wel een beetje licht gezien eigenlijk, toen ze een andere baan moesten zoeken. Dus die horeca die bleek niet meer zo aantrekkelijk eigenlijk? Nee, totaal niet eigenlijk. Ze dachten, zo testen bij de GGD is ook wel lekker. Of pakketjes rondbrengen of zo. Maar hoe belangrijk is die fooi dan in Amerika? Ja, in Amerika heel belangrijk. En dat stamt eigenlijk nog uit het slavenverleden. Dus zwarte medewerkers die mochten dan van de plantages gingen ze af. En dan mochten ze wel werken in de horeca, maar dan verdienden ze niks. Alleen aan fooien. En daar komt dat dus nog vandaan dat ze €2.13 als vast salaris verdienen. En dus de fooien erbovenop. En ja, daar wordt ook gezegd in Amerika, dat willen we toch niet. Dat we nog een systeem uit de slaventijd hebben waardoor ons personeel zo weinig verdient. Maar je merkt het ook als je als Nederlander op vakantie gaat naar Amerika. Ja. Dan word je vaak echt aangekeken als ontzettend bekrompen. Omdat wij gaan er gewoon vanuit van, fooi is alleen als iemand heel leuk is. Maar daar is het, daar zijn ze er gewoon helemaal van afhankelijk. Een soort basisbehoefte. Hoe zouden jullie dat vinden als je in de horeca werkt en fooi zo belangrijk is? Ja, ja, dat lijkt me heel vervelend. Kijk, ik ben altijd aardig tegen de mensen. Ik heb ook heel lang in de horeca gewerkt. Ik ben altijd aardig en vrolijk. En ja, ik kreeg ook wel veel fooi. Maar juist ook de koks en iedereen in die zaak die verdient daar... gewoon om die fooi te delen, vind ik. En ja, dan... Maar dan is het ook een leuk extra. Ik werk ook nu nog steeds in de horeca. En dan is het een leuk extraatje. Maar ik blijf het ook altijd nog steeds een ongemakkelijk moment vinden, hoor. Want ik werk dan in de bediening. En dan heb je dat moment van afrekenen. En dan druk je het bedrag in op het pinapparaatje. En dan is het nou 22,13, mevrouw. En dan is het zo even stil. En dan... Nee, ze gaat niks zeggen. Oké. Okay. Ja, dat moment is denk ik wel voor veel mensen herkenbaar. Doe ik het wel? Of niet? Ja, ja, ja. En heeft het je op andere ideeën gebracht, deze coronacrisis, om een nieuwe baan? Of ben je toch echt horeca-tijger? Ik ben wel horeca-tijger, maar ik merk wel ook dat wij personeelstekort hebben nu. Omdat er het team is gewoon gekrompen in de tussentijd. En we zijn nu met z'n allen, moeten we bijna allemaal, niet fulltime werkweken draaien, maar echt wel heftige weken. Dus gewoon omdat het te druk is. Ja, ja, ja. Nou, we gaan zien hoe dit uitwerkt, dit personeelstekort, in zowel Nederland als Amerika. Dank jullie wel. Yes. Pearl Jam is dit met Just Breathe. Yes, I understand that every life must end. Uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go. Uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none, huh, huh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practice on my skin. Never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human being. Oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool. No one knows this more than me. I come cleaner. Nothing you would take. Pearl Jam. Weinig losse singles brachten ze uit, maar dit is er één van. En met succes. Over dit liedje zei zanger Eddie verder: dichterbij een liefdesliedje zijn we nooit gekomen. Just Breathe van Pearl Jam. Over een kleine 2 weken begint de Olympische Spelen in Tokio. Eén van de nieuwe sporten op het programma is 3-teg-3 basketbal. Een basketbalvariant met, ja, je raadt het al, 3 spelers per team. En dan ook nog eens op een half veld. En ons mannenteam, de Orange Lions, hebben zich gekwalificeerd en zijn dus het eerste Nederlandse Olympische 3-tegen-3 basketbalteam ooit. En ze vertrekken over een weekje naar Japan. Dimeo van der Horst, jij zit in dit team en dat betekent dat jij voor het eerst naar de Olympische Spelen gaat. Dat moet een soort droom zijn die uitkomt. Ja, ik, als kind durf je niet van te dromen Olympische Spelen. Net als basketbal in Nederland, net als NBA. Dat ligt eigenlijk veel ver buiten je bereik. En ik denk dat het een droom is die uitkomt, dat je dan toch bereikt. Je kon je niet voorstellen dat er ooit een kans zou zijn überhaupt om mee te doen aan die Spelen? Nee, daar heb ik nooit bij stil gezeten. Dat ik een kans krijg om naar de Olympische Spelen te gaan. Dat zie je op tv, dat is een fan dat je denkt, oh mooi, maar met basketbal is dat niet te bereiken. En ik ben blij dat we er zo hard hebben voor gewerkt dat het toch waarheid is. Dus meer dan je had kunnen dromen eigenlijk. Ja, zeker. Dat zeker, ja. Ik kan me voorstellen dat die voorbereidingen voor zoiets als de Olympische Spelen heel veel van je vragen. Zijn er bijzondere voorbereidingen die jullie al hebben moeten treffen voor Tokio? We zijn nu heel erg bezig om ons lichaam ready te krijgen om goed te acclimatiseren als we in Japan komen. Luchtvochtigheid is daar en het is heel erg heet en het is heel benauwd. Dus we zijn nu bezig met allemaal testen om te kijken wat verlies je nou heel erg, wat heeft je lichaam nodig als je heel veel zweet. Sauna's pakken, natrainen om de lichaamstemperatuur een beetje omhoog te krijgen en dan te wennen voor de situatie daar in Japan. Dus vooral dat lichaam proberen te laten wennen aan die hitte. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Wat ook opmerkelijk is dat jullie tijdens het spel zonder coach spelen. Dus op die manier moet je ook nog eens extra voorbereid zijn, denk ik. Hoe hebben jullie dat aangepakt? We hebben een goede coachingstaf van een strength and conditioning coach, een trainer en een coach. Die werken keihard om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. En dan de 4 spelers en de selectie natuurlijk van zessen. Zijn we constant bezig met uitproberen en dan zelf ook onze ervaringen te laten spreken en samen de beste oplossing te zoeken. Dus het is een hele goede samenwerking van staf naar spelers en spelers naar staf. En heb je dan ook binnen je team wel een soort iemand die de leiding neemt, of zijn jullie echt gelijk aan elkaar? Het mooie ervan is, waarom ik denk dat we ook goed werken als team, is dat dat hebben we ook goed afgesproken. Zeg maar, is er altijd wel iemand op bepaalde momenten die zeg maar, oké, we gaan nu even dit doen. Maar de kracht ligt bij ons, is dat we dat allemaal kunnen doen. Alle 6 spelers die gewoon weten waar ze over praten. Iedereen werkt even hard, is er evenveel mee bezig. Dus ik denk dat het een hele mooie hiërarchie is op verschillende momenten, dat we dat ook van elkaar kunnen pikken, zeg maar. Ja, het klinkt alsof je er helemaal klaar voor bent. Ja, ik heb nog nooit zoveel gezin gehad in een toernooi. Ik weet het Olympische Spelen, gewoon de naam, maar dat brengt elke keer een glimlach op mijn gezicht. Dus ik kan echt niet wachten. Ik hoor het gewoon aan je stem. De coach is er toch wel een beetje bij, want hij zit straks in Tokio wel tussen het publiek. Hij wil graag iets tegen je zeggen. Hey, Dimeo. We zijn samen aan een hele mooie reis begonnen. Dus ik vind het super gaaf dat we ons nu geplaatst hebben voor de Olympische Spelen. En ik ben echt onwijs trots op je, op je professionaliteit en de stappen die je hebt gemaakt om je de afgelopen jaren tot een top 3x3 speler te veranderen. Dus ik ga jezelf en mezelf natuurlijk ook heel veel succes wensen straks in Tokio. Veel plezier, jongen. Je coach. Ja, straks in Tokio mag je niks tegen je zeggen, maar nu kon het nog even. Hoe is dat om te horen? Ja, het is zeg maar, je werkt gewoon echt keihard met z'n allen. En als je zo eerlijk bent tegen elkaar als wij zijn, dan stoot je ook wel eens hoofden. En ik denk dat vooral hij het zeg maar heel goed heeft aangepakt met ons. Want we zijn natuurlijk allemaal niet de makkelijkste. Iedereen is oud en denkt te weten, het beste weet wat iedereen is. En het is gewoon mooi, die sprongen die we hebben gemaakt. En hij zeker ook als coach, dat we dat allemaal van elkaar kunnen pikken. En gewoon echt een goede samenwerking hebben richting de Olympische Spelen. Hoe is dat dan om hem nu zo even te horen? Ja, ik vind het wel echt mooi om te horen. Het is natuurlijk een heel groot compliment. En ja, het geeft altijd een heerlijk gevoel als je als speler, als je weet dat je coach 100% achter je staat. En dat als je iets tegen hem zegt, dat het ook wordt opgenomen, dat die vertrouwen daar is. Dus dat is, ja, dat is gewoon een mooie samenwerking. Waarin ben jij dan lastig te coachen soms, Dimeo? Ik ben een hele emotionele basketballer. En ik probeer heel erg erop te letten. Maar ja, soms kom je toch uit je emoties. Dan word je kwaad gewoon. Ja, en ik ben ook nog heel koppig. Maar ik denk dat ik goed ben gegroeid om goed voor de groep te staan. En zo min mogelijk hypocriet te zijn en weten ook wat ik zelf wou doen. Wat is jouw sterkste punt in het spel? Ik ben een beetje, denk ik, all around, zeg maar, dat ik alles wel een beetje kan. Maar ik denk vooral dat het sterk naar de basket gaan en onder de ring spelen. Want jullie hebben natuurlijk geen voorgangers waar je een voorbeeld aan kunt nemen. Want de sport is nieuw op de Olympische Spelen. Maakt dat het nog spannender? Het maakt op een zekere zin het wel spannender. Maar ik zie het meer als gezonde, blije spanning. Omdat ik ben de eerste die het mag doen. Ik ben eigenlijk wij zijn dan de eerste die het mogen doen. En we zijn, zeg maar, ja, eigenlijk de trendsetters voor de volgende jaren. Als andere spelers dit gaan oppakken, dit gaan doen. Dus ik kan eigenlijk gewoon niet wachten om iets neer te zetten waar wij de eerste van zijn. En waar andere spelers dat dan kunnen evenaren of misschien zelfs beter kunnen doen. Ja, volgens mij moet je gewoon onwijs trots zijn dat je er überhaupt staat daar 23 juli in Tokio. Ja, zeker. Zoals ik eerder zei. Elke keer wanneer ik Olympische Spelen hoor, begin ik gewoon te giechelen. Zeg maar, al die dingen dat je hoort van er is geen publiek of je mag dit niet, je mag dat niet in het dorp. Het maakt me gewoon allemaal niks uit. Ik mag er naartoe. Geniet ervan, Dimeo. Ga ik zeker doen. Ik wens jou en je team natuurlijk heel veel succes op de Olympische Spelen. Dimeo van der Horst is vanaf 24 juli samen met zijn team de Orange Lions te zien op de Olympische Spelen. Dank je wel. Hartstikke bedankt. 3, 2, 1, 0. Ignition. 17 jaar kijkt miljardair Richard Branson al uit naar zijn ruimtereis. En vandaag is het dan eindelijk zover. Branson gaat samen met 5 anderen de eerste testvlucht maken met een ruimtevaartuig van zijn bedrijf Virgin Galactic. Maar hoe heeft Richard Branson het eigenlijk zover geschopt? Onze redactie zocht het uit. Hij is een rebel, een anarchist, geliefd bij de mensen. En hij is vanavond, gelukkig hier, eigenaar van een Caribisch eiland, goed voor 3 miljard euro... En samen met de studenten hier in Rotterdam en in samenwerking met de kennissenclub interviewt vandaag de baas van Virgin, Sir Richard Branson. Zo kondigde Twan Huis Richard Branson aan tijdens een aflevering van College Tour in 2012. Waar zijn vermogen destijds nog op 3 miljard euro werd geschat, is het nu, 9 jaar later, al bijna 5 miljard euro. Al dat geld heeft hij vrijwel allemaal verdiend als baas van de Virgin Group. De Virgin Group is een holdingmaatschappij met op dit moment 19 bedrijven die volledig in het bezit zijn van de groep. Op dit moment hoeft Branson zich dus geen zorgen te maken over zijn financiën. Maar dat is zeker niet altijd al zo geweest. Zijn vader was vroeger barista en zijn familie was allesbehalve rijk. En ja, op school presteerde Richard ook niet al te best. I wasn't a very good student. I ran away from school at 15, so I wasn't a student for very long, but I was more a student of life once I'd left school. Ja, school was dus niet helemaal zijn ding. En dat hij op zijn 15e school heeft verlaten, kwam mede door zijn last van dyslexie. I had and still have dyslexia, although I think I've trained myself out of it somewhat over the years. I think if you're dyslexic or if you have any kind of handicap, you're apt to excel at the things that you're good at, and in my own particular case, I've become a very good delegator. Found very good people to help me at the things that I'm not good at. So yeah. In some ways, you know, dyslexia has helped me. I mean, if I hadn't been dyslexic, I think I would have, you know, followed a more conventional life. But because I was dyslexic, I maybe followed a slightly less conventional life. Right. And the dyslexia heeft hem dus ook heel veel gebracht. Branson start in 1970 met het verkopen van zijn platen. Dit wordt later het platenlabel Virgin Records. En dat is zijn schot in de roos. De eerste plaat die uitkwam op het label... Waarschijnlijk ken je deze intro wel. En na Mike Oldfield volgden nog veel meer grote namen. Bijvoorbeeld artiesten als The Rolling Stones, Sex Pistols en Phil Collins. Branson heeft dan de smaak te pakken... Hij breidt zijn imperium vervolgens in rap tempo uit en is op zijn 23e al miljonair. Onder andere een reisbureau, muziekwinkels, hotelketens, een ruimtevaartbedrijf en een vliegmaatschappij vallen onder zijn vleugels. En het ruimtevaartbedrijf heet Virgin Galactic. Zoals bij heel veel miljardairs het geval is, is ook Branson fan van ruimtereizen. En met zijn ruimtevaartbedrijf wil hij gewone burgers ook ruimtevluchten kunnen aanbieden. Naast dat hij die vluchten wil aanbieden, wil hij ook juist heel graag zelf de ruimte in. Hij kijkt er al 17 jaar naar uit om zelf een ruimtevlucht te maken. En om ervoor te zorgen dat hij het fysiek ook aan kan, is hij druk aan het sporten. Zo vertelde hij bij BBC Radio dat hij 2 keer per dag tennist om de ruimtereizen aan te kunnen. I am going for my astronaut training. I'm going for my fitness training. I'm going through centrifuge and other training so that my body can cope, can hopefully cope well with it when I go to space. How are you getting on? So far, so good. I like to keep fit anyway, so, but no, I mean, to go to space is, if you're going to really enjoy your experience, the fitter you can be, the better. And so instead of doing one set of tennis every morning and one set of tennis every evening, I'm doing two sets in the morning, two sets in the evening. I'm going kiting, biking. I mean, you know, doing whatever it takes just to make sure I'm as fit as possible. And then doing basic things like centrifuge training, which just gets your body to realize what it's going to feel like when you go through a certain number of G-forces to get up into space. Aan zijn voorbereiding ligt het in ieder geval niet. En wie weet is dit het startschot zodat wij ooit in de toekomst ook naar de ruimte kunnen. De livestream van Branson is vanaf vanmiddag 3:00 te bekijken op het YouTube-kanaal van Virgin Galactic. Dit is Are You With Me van Lost Frequencies. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? De renovatie van het Binnenhof lijkt nieuwswaardiger dan het feit dat we nog steeds geregeerd worden door een demissionair kabinet. Het journaal, de kranten, maar ook sociale media berichten volop over de verbouwing van de Tweede Kamer. De verhuizing is in volle gang. De 150 Kamerleden zijn tot 5 september met zomerreces. Ja, dus die nieuwe regering die laat nog even op zich wachten. Verslaggever Gerwin Visser keek samen met Helene Wever van ProDemos terug op het afgelopen politieke jaar. En vooruit naar wat er gaat gebeuren met die verbouwing. Die gansjes. Zie je hier veel ganzen? Nou, je ziet hier normaal vooral heel veel meeuwen. Ik had ook wel eens dat er dan pubers komen uit gebied waar je normaal geen meeuwen ziet. Die echt zich rotschrokken van die enorme beesten. Maar nu zien we 4 babygansjes. Oké, ik wil ze niet aanfietsen. Laten we er omheen gaan. Ja, op zo'n normale ja, laatste dag gebeurde, zijn er dan nog, wordt er nog een feestje gehouden? Is er nog een barbecue? Wie gaat vanavond hier het licht uit doen? Wie? Nou ja, normaal hebben ze inderdaad zo'n mega barbecue bij Nieuwsport. Maar ik weet niet of nu met de coronamaatregelen of dat ook op deze manier kan plaatsvinden. Maar daarna heeft een vriend van mij wel eens een kamerlid in een gang gevonden die daar lag. Ja. Ja. Oh, wat spannend inderdaad. Oké. Ik noem wederom geen namen. Wat was het voor jaar? Voor jou? Het was een heel gek jaar. Hè, met een kabinet dat is gevallen met corona, met verkiezingen. Maar daardoor ook wel heel erg leuk, want er gebeurde superveel. Was er één ding wat er voor jou uitstak dat jaar? Ja, voor mij altijd de verkiezingsperiode persoonlijk. Omdat het gewoon echt de leukste tijd is voor mijn werk. Met allemaal persverzoeken en de stemwijzer en daar druk mee bezig zijn. Maar ik denk dat de val van het kabinet om de toeslagenaffaire, dat dat natuurlijk wel het heftigst was eigenlijk. We staan nu op het plein voor de plenaire zaal, de Hofplaats. En hier willen ze dan een bezoekerscentrum maken, een soort grote entree. Want nu heeft de Tweede Kamer eigenlijk voor bezoekers best wel een klein ingangetje. En de tekenen die ik zag waren echt super fancy, met half onder de grond hier op het plein en weet ik wat. Dus ik ben heel benieuwd. En we staan nu ook vlak naast de plek waar dus de gracht gaat komen. Want ze gaan de oude gracht weer opnieuw aanleggen. Omdat het leuk is om het zoals vroeger te maken, maar ook voor extra beveiliging. En dat is dan tegenover mijn kantoor eigenlijk. Ja, daar dat glas op die eerste verdieping, dat is dus ook waar die foto toen is gemaakt van Hoekstra, Kaag en Klaver en zo'n overleg tijdens het Rutte-debat. Toen heeft dus een fotograaf vanaf buiten, want fotografen mogen de wandelgangen langs de plenaire zaal, waar wij nu naar kijken, zijn een van de weinige plekken waar fotografen niet mogen komen. Okay. Dus toen heeft een hele slimme parlementair fotograaf hier vanaf het plein waar wij nu staan naar binnen gefotografeerd. Wat heeft hij gezien dan? Nou, dat is tijdens dat debat met Mark Rutte met een motie van afkeuring die uiteindelijk is aangenomen. Dat tussen Kaag en Klaver en Hoekstra hier aan het overleggen waren met elkaar. Oh, dus... 's avonds in het donker, dus dat gaf wel zo'n spooky effect. Oké, daar zien we wel iemand lopen. Ja, volgens mij is dat Steven van Weijenberg. Nee, Sjoerd Sjoerdsma. Oh, dat vind ik dus wel een knap Kamerlid, maar vooral als hij geen bril op heeft. wacht. Volgens mij zie ik daar Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Wacht. Zeker. Zou ik één vraag mogen stellen? Ja, zeker. Het is vandaag de laatste dag. Ja. Heeft u nog zomerplannen? Wat gaat u doen? Ik ga met mijn gezin een week naar Duitsland. Gaan we op vakantie, ja. Oké. Maar goed, en verder nog activiteiten? Of gaat u gewoon rustig achteroverleunen en even goed nadenken voor confirmatie wat u gaat doen? Ja, moet heel goed nadenken. En vandaag vooral een dag vol weemoed hier. We gaan hier de deur achter ons dicht trekken. Ja. En we gaan naar een heel zieloos gebouw daar een klein stukje verderop. Dat wordt echt verschrikkelijk. En we verlaten historische bodem hier, dus dat vind ik wel verdrietig. Dus dat is vooral vandaag nu even wat me bezig gaat. En normaal zou het natuurlijk altijd een grote barbecue zijn. Ja. Tenminste, altijd de laatste dag. Ja. Heeft u er nog iets van gehoord? Gaat het nog door? Nee, ik heb er niks van gehoord. En ik heb daar meestal geen tijd voor, want het is een hele drukke dag met heel veel debatten. Dus meestal laat ik het lopen, maar nee, dat is waar. Dat normaal is een barbecue. Ja, nee, alles is anders. Ja. Fijne vakantie. Hey, jij ook, hè. Doeg. Sterkte in B67. Dat was Gert-Jan Segers, de voorman van de ChristenUnie. Hij liep met een paar anderen. Wie waren dat, Helene? Hij liep met in ieder geval ook Jasper van Dijk. Van welke partij is die? SP. Dus dan ben ik toch altijd, dan wil ik zo'n vlieg op de muur zijn. Of dan in dit geval, hij liep dus op zijn jasje. Om te horen waar zij het dan over hebben. Ja, maar hij vindt dus B67 ook afschuwelijk. Zit dat gebouw hier ook op het Binnenhof? Ja, jij kijkt nu om je heen naar de prachtige oude gebouwen. En nee, het zit aan de andere kant van het Centraal Station van Den Haag in B67, Bezijdenhuidseweg 67. Klinkt ook al heel, heel ongezellig, B67. Ja, mensen in Den Haag noemen het de apenrots. Om even aan te geven hoe lelijk het is. En ze hebben het ook messinggeel of whatever gemaakt. Dus echt, ik ben er ooit 3 jaar geleden geweest. En ik heb nog nooit een gebouw gezien met zoveel verschillende vloerbedekkingen. Dat is niet jouw smaak, begrijp ik. Nee, maar ja, de Tweede Kamer moet het ermee doen. En ze nemen zelf het hele interieur van de plenaire zaal mee. Dus wat dat betreft zou het niet heel anders er voor ze uit gaan zien in die grote vergaderzaal. Maar ja, om het Binnenhof met zijn sfeer gedacht te zeggen, ik snap wel dat dat moeilijk is, maar het is gewoon nodig. Maar ik zie hier nog wel een gebouw waar het raam open staat. Wie zit daar? De kantoren van de voorzitter, dus van Vera Bergkamp. Zij zitten waar je die lampjes, zo'n mooie kroonluchter ziet. Oh ja. Ja, en verder zitten hier vooral ook heel veel VVD-kamerleden met hun kantoortjes. Volgens mij hebben we zo nu bijna een heel rondje gemaakt alleen. Tot 5 september is het hier rustig. Gaan ze met vakantie. Ga jij nog wat doen in de zomer? Ik ga zelf vooral nog gewoon lekker door met werken. En ik ga eventjes op mini-vakantie en naar festivals nu het weer mag. Woep. Welke festivals kunnen we hier vinden? Down the Rabbit Hole. Ik ben benieuwd of oma nog zo'n meerdaags festival trekt. Loveland en Georgie's Wundergarten. Wat leuk. Veel plezier. De titel Rhiannon van deze plaat is gelijknamig aan de godin. Volgens de mythe vermijdt Rhiannon de andere god en trouwt met een sterfelijke man. En die andere god is daar natuurlijk niet zo blij mee en laat Rhiannon opdraaien voor de moord op haar eigen zoon. In een interview met Mojo gaf Stevie Nicks, de zanger van Fleetwood Mac, toe dat ze pas 3 jaar na het uitbrengen van dit liedje achter deze mythe kwam, maar dat het verhaal toch goed aansloot bij de track van Fleetwood Mac, Rhiannon. Fris. Met Myrthe van der Drift. De radio staat aan en je zoekt een zender, maar met de minste ruis en verstaat eigenlijk niets van wat er wordt gezegd. En toch schakel je niet over op je Spotify, omdat het dat onbestemde heerlijke vakantiegevoel geeft. Dat gevoel, dat gunnen Romy, Sarah en Gerwin je op deze zondagochtend. Je bent uitgenodigd om mee te gaan op roadtrip door 6 verschillende randen. Oniva. NPO Radio 1. KRO NCRW. Afgelopen vrijdag kreeg Regio Noord vakantie. Wat betekent dat het tijd is voor roadtrips. En om je hier nou goed op voor te bereiden, nemen we je mee door Europa met de grootste hits op onze autoradio. Zeg maar, is het wederzijds als ik bang ben om alleen. Rai GR2. Maddalena Santucci in studio, buongiorno. Olé. Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño y el no tenerte me hace daño. Jongens, ik moet plassen. Alweer? Weet jij nou precies in welke landen we geweest zijn? Stuur het dan even in via de NPO Radio 1 app. Fijne vakantie! Was je al lang verloren? Ik zag je foto in de krant. Ik wist niet wat ik hoorde. Je woont weer in de stad. En niet zo heel veel later zitten wij weer uren bij elkaar. 2 stoelen aan het water en je kijkt me weer hetzelfde aan. En ben je nog op reis geweest of heb je het maar laten gaan? Hey, weet je wat? Ik hoop dat het even duurt. Kijk, de zon die dans op de ramen. Het is nog niet eens zomer geweest. We kunnen overal over praten. Maar soms vertelt de stilte het meest. En of het niets is, zijn we onderweg naar later. En ik hoop dat het niets is. kijk je weer tegen en we raken niet meer uitgepraat. En als je me nog even geeft, hebben we het weer ingehaald. Hey, weet je wat? Ik hoop dat het even duurt. Kijk de zon. Suzanne en Freek met een nieuwe nummer Onderweg naar Later. En er zijn wat appjes binnengekomen via de app van NPO Radio 1. Ze stuurde Laura dat Frankrijk en Spanje sowieso voorbij kwamen. En Bart hoorde Italiaans. Het goede antwoord komt van Babette. Zij heeft alle landen goed geraden. De roadtrip ging door Nederland, Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en België. Je hebt de beelden vast voorbij zien komen van de hevige natuurbranden in Canada en Cyprus. De afgelopen jaren zijn het aantal natuurbranden fors gestegen en de toename zet door. Ook in Nederland stijgt het aantal natuurbranden en die trend blijft doorzetten. Jelmer Dam is landelijk coördinator natuurbrandbeheersing in Nederland en zijn werk is om deze trend tegen te gaan. Jelmer, een goeiemorgen. Goeiemorgen. We hebben allemaal die beelden van branden in Canada gezien. Hoe kijk jij daarnaar als je dat op tv ziet? Ja, kijk, de branden in Canada en Westelijk Amerika, dat zijn natuurlijk verschrikkelijke natuurlijke elementen. Cyprus is natuurlijk ietsje anders, omdat dat niet een extreem grote brand is geweest, maar heeft wel fors veel impact op de lokale bevolking. En zo'n grote brand, is dat gebruikelijk in Noord-Amerika? Nou, kijk, nee, het is in die zin niet gebruikelijk, omdat we natuurlijk extreem weersomstandigheden hebben. Maar Westelijk Amerika heeft wel regelmatig natuurlijk branden. Hè. Dat is wel een ecosysteem die met brand gewend is. Want hoe ontstaat een brand daar in dan bijvoorbeeld West-Amerika? In Westelijk Amerika, daar zit een groot gedeelte van de oorzaak zit in blikseminslag. Zij hebben last van droge bliksem. En dat betekent dus fronten die overtrekken waar geen regen uitkomt, maar wel bliksem. En dat gaat in de duizenden per keer. Dus dat is een van de voornaamste redenen van de laatste grote branden. En de afgelopen jaren heeft Nederland ook te maken gehad met meerdere natuurbranden. Wat gebeurt er in Nederland op het moment dat er zo'n brand uitbreekt? Bliksem is waarschijnlijk niet de oorzaak. Nee, kijk, in Nederland zie je dat het vooral een menselijke oorzaken heeft. Ja, is dat echt altijd terug te herleiden op de mens? Ja, kijk, wij hebben geen last van droge bliksem in die zin. Hè? Dus of het nou onvoorzichtigheid is of dat een treinrem bijvoorbeeld vonken creëert. Dat noemen wij allemaal menselijke oorzaken. Dus in Nederland kunnen we wel zeggen dat de grootste gedeelte menselijke handelen is. En is daar iets wat we daar tegen kunnen doen? Want er verliezen natuurlijk, gaan grote stukken natuur verloren bij het uitbreken van zo'n brand. Ja, kijk, wij moeten in Nederland ook ons gaan voorbereiden, ook met de klimaatverandering, op steeds meer voorkomen van extremer weer. Dat betekent dat wij inderdaad ons hier wel goed op moeten voorbereiden. Dat doen wij in ieder geval vanuit de brandweer door ons flink door te ontwikkelen. Het gebruik van laatste technieken, andere invalshoeken. Dus niet alleen maar gebruik maken van blussend vermogen van de brandweer, maar ook brandstoffen weghalen. Wat is dat dan, brandstoffen weghalen? Ja, kijk, je kan natuurlijk een brand blussen of een brand bestrijden door twee manieren. Je kan hem blussen door water erop te gooien. Of je kan de brandstof weghalen voor de brand uit. Dat zijn de twee methodes dat je natuurbrand zou kunnen bestrijden. Maar dat is bijvoorbeeld als er iets gesnoeid is en dat ligt te drogen, dat weghalen? Of wat bedoel je met de brandstof? Want alle natuur weghalen, dat lijkt me wat ambitieus. Nee, dat niet. Nee. Kijk, wij hebben speciale teams. En daar wordt internationaal ook gewoon voornamelijk gebruik van gemaakt. Dat zijn brandweerlieden die dan naar de brand toe gaan en zorgen dat die brand niet verder kan verspreiden door de brandstof gewoon letterlijk voor de brand uit of weg te harken. Of je kan het ook wegbranden, hè? Dus dat je vuur met vuur bestrijdt. Dus op die methodes kan je wel de brand beheersen. Ook al kan je niet genoeg blussend vermogen ter plaatse krijgen. En tot slot, wat zou er nog anders moeten of kunnen om dit soort branden te voorkomen? Nou, dat is een hele goeie, want dat is wel het belangrijkste item in dit stuk. Ja. Is dat je dit soort branden echt moet zien te voorkomen. En dat kan je alleen maar door preventie. Dus preventieve maatregelen treffen in het landschap om dit soort hele grote branden te voorkomen. Want zoals je ziet in Amerika en Canada, dan ga je niet meer de brand bestrijden, maar dan ga je de mensen uit de weg halen. Dat is wat je wil voorkomen natuurlijk. Precies. En dat kan je alleen maar doen door preventieve maatregelen. En zeker in Nederland is dat van wezenlijk belang om preventief te zorgen dat dit soort branden niet uitbreken. Helder, hartelijk dank Jelmer Dam, landelijk coördinator natuurbrandbeheersing. Dank je wel. Oké, succes. We gaan naar het nieuws van 5:00. Zometeen ben ik bij je terug. Tot zo. NPO Radio 1. 5:00, Jelle Visser met het NOS-journaal. In de Utrechtse Geuzenwijk zijn gisteravond ramen van 5 à 10 woningen gesprongen door een ontploffing. Een muur bij een voetbalpleintje werd opgeblazen. Niemand raakte gewond. De knal was in grote delen van de stad te horen. Ook hing er een grote rookpluim boven de wijk. De buurt bij het Lumbrusplein is afgezet door de politie voor onderzoek. De EU-grensbewakingsorganisatie Frontex stuurt extra agenten naar Litouwen. Aanleiding is de toename van het aantal migranten die vanuit Wit-Rusland de grens oversteken. Volgens Litouwen laat Wit-Rusland hen bewust door. Het zou een wraakactie zijn voor de sancties die de Europese Unie Wit-Rusland heeft opgelegd vanwege het schenden van de mensenrechten. Wit-Rusland heeft nog niet gereageerd op die bewering. Koningin Elisabeth heeft de Engelse bondscoach Gareth Southgate een brief gestuurd om zijn team veel succes te wensen tijdens de EK-finale. De laatste keer dat Engeland in een finale stond en won, is 55 jaar geleden. De Queen prijst de geestdrift, betrokkenheid en trots die het team heeft laten zien. Ook premier Johnson stuurde een boodschap. Veel succes en bring it home, schreef hij. Een verwijzing naar de breed gekoesterde gedachte dat Engeland het voetbal heeft uitgevonden. De finale Engeland-Italië wordt vanavond voor 60.000 toeschouwers gespeeld in het Wembley Stadion. En Argentinië heeft de Copa America gewonnen, het voetbaltoernooi voor Zuid-Amerikaanse landenteams. In de finale wonnen de Argentijnen in Rio de Janeiro met 1-0 van aartsrivaal Brazilië. Het enige doelpunt werd na ruim 20 minuten gemaakt door Di Maria. Aanvoerder van het Argentijnse team is Lionel Messi, meermaals uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld. Het is voor het eerst dat Messi met het Argentijnse elftal een titel wint. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Zondag overdag kans op een bui, soms ook met onweer en hevige regenval. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Een hele goedemorgen. In het komend uur van Fris hoor je het verhaal van een nomadenreis door Nederland met kameel. En wordt er champagne ontpopt en geproefd. En praat ik met misdaadjournalist Bas Dingemans over zijn collega Peter R. de Vries. Fris. Met Mitte van der Drift. En die ochtendshift beginnen we met de dag van vandaag. Er hulde aan de 11e dag van juli. Laten we even de roemrijke voorgangers van deze zondag langslopen en kijken wat hij ons in de toekomst kan brengen. Eerst gaan we terug naar 1995, de Bosnische stad Srebrenica. Dames en heren, er heeft zich vanmiddag een ramp van grote omvang voltrokken met verregaande consequenties. De enclave Srebrenica is gevallen, is onder de voet gelopen door de Serviërs. Dat zei toenmalig minister van Defensie Joris Voorhoeven. De 600 Nederlandse VN-militairen die de bevolking van de stad moesten beschermen, konden de aanval niet voorkomen. Het kwam tot een ontmoeting tussen de Nederlandse commandant Karamans en Mladic. De beelden van de schreeuwende Mladic gingen de hele wereld over. I gave the order to defend themselves. Who were they defending from when nobody was attacking them? I have been attacked by mortars and by tanks. I am therefore assisted the civil population and not the Yes. I'm what I always used to say, I'm a piano player, don't shoot the piano player. Stop to be pianist. 11 juli 2010 verloor Nederland de WK-finale tegen Spanje. Tijdens de reguliere speeltijd werd er niet gescoord in Johannesburg, waar de finale werd gespeeld. Pas toen de verlenging kwam, viel de genadeklap voor Nederland. Volgens commentator Jack van Gelder zat er een vies luchtje aan dat doelpunt. Iniesta opent aan de linkerkant van het veld. Tempo gaat omhoog. Gaat er toch nog wat gebeuren in de officiële speeltijd? Torres geeft de bal voor. Iniesta staat buitenspel. Wordt niet voor gevlacht. Fabregas. Dus Iniesta staat nog een keer buitenspel. Het is 100% buitenspel. En hij gaat erin. Spanje gaat hem winnen. Maar het is buitenspel. Het is gewoon buitenspel. Ik wil het wel eens zien in de herhaling. Volgens mij staat hij gewoon 2 keer buitenspel. Het is onvoorstelbaar. En Iniesta scoort hier. De Spanjaarden worden gek. En naar mijn idee is het gewoon buitenspel. Het zou toch niet gebeuren dat het echt buitenspel is? Nog een vraag voor velen. Wat als Robben zijn grote kans op een doelpunt had afgemaakt? Ja, we zullen het nooit weten. Vandaag kun je vooral een dag vol sport verwachten. De EK-finale wordt gespeeld vanavond om 8 uur. De wedstrijd staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Bas Kuipers. In de Tour de France staat er een bergetappe op het programma. De wielrenners fietsen door de Pyreneeën en finishen in de Dwergstraat Andorra. En ook zijn er vandaag wat jongeren. Jeroen van Merwijk, wat jarige. Jeroen van Merwijk zou vandaag 66 zijn geworden. De artiest overleed 3 maart van dit jaar. We kennen hem van verschillende liedjes, onder andere deze. Het leven is kut. Het leven is kut. Het leven is al geheel totaal volkomen kut. Absoluut totaal volslagen en volledig kut. Kut, kut, kut, kut en nog een keertje kut. Ja, ik ken ook de uitvoering van Brigitte Kaandorp, maar dit was Jeroen van Merwijk. Ook Susanne Vega is jarig. De Amerikaanse zangeres is vandaag 66 jaar geworden. Omdat ze jarig is, dit is Toms diner. The man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the looking inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning, as I'm listening to the bells of the cathedral, I am thinking of your voice. We keken al even terug en vooruit naar de bijzondere gebeurtenissen van 11 juli... maar daarbij is minstens één gebeurtenis nog onbesproken gebleven. Voor jou is het vandaag misschien een niets-aan-de-hand-zondag. Voor Herman Broodfans is dit de dag dat ze hun held herdenken. 20 jaar geleden maakte hij een einde aan zijn leven door, als, zoals hij het zelf noemde, in zijn afscheidsbrief te gaan bungeeën zonder elastiek. Marcel Mulhuizen stond vooraan bij 120 van Hermans concerten, volgde alles van hem op tv en was zelfs aanwezig bij zijn begrafenis in Paradiso. Marcel, goedemorgen. Goedemorgen, Meerte. Je bent niet alleen fan, je hebt naast Herman op het podium gestaan. Hoe kwam je daar terecht? Ja, het was 1989. Ja. En hij speelde in Berlijn. En daar gingen wij heen. En hij speelde ieder jaar, speelde hij in november en december, speelde hij in Duitsland. En toen ging hij daar optreden in Quasimodo, een legendarische club. Eigenlijk een kelder. En dan trad hij 5 avonden in de week. 5 avonden op achter elkaar. Was altijd uitverkocht. En wij gingen de eerste 3 avonden. En de tweede avond, ik stond daar vooraan. En toen zei hij in de toegift, das Klavier ist frei. Ja. En ik stak mijn hand op en toen trok hij mijn podium op. En toen moest ik meespelen piano. En dat kan ik dus niet. Maar hij deed het voor. En dat tempo, dat is niet bij te houden. Ik kreeg ook vrij snel kramp in mijn... in mijn armen. Dus zo goed ging het niet, maar het was wel een mooie ervaring. Of heb je het toch goed mee kunnen spelen? En gelukkig had een maat van mijn foto gemaakt. Dus Je hebt hem jaren gevolgd natuurlijk. Nou ja, dit zegt al iets dat je van 3 van die 5 concerten in Berlijn vooraan stond. Je bent groot fan. Waar is dat voor jou begonnen, Marcel? Nou, het was 4 oktober 1978. Ik herinner het me nog als de dag van gisteren. En ik ben voetbalsupporter van FC Den Haag en later ADO. En ik zit daar bij een wedstrijd. En die wordt in de rust gestaakt tegen NEC, een bekerwedstrijd. En dan is het nog vroeg. Ik denk, ik was een jaar of 15, 16. Ik ga maar naar Zoetermeer, waar ik woonde, naar het bad- en sportcentrum. Want er speelt ene Herman Brood, waar ik nog nooit van gehoord had. Mijn hele klas ging daar naartoe. En ik naar die zaal toe. En ik kon daar, dus dat een of andere kerel zat daar helemaal stoned op de stoep. Hij zegt, wil je mijn kaartje kopen voor 5 gulden? Ik zei, ja, is goed. Dus ik koop een kaartje, ik ga naar binnen. Het voorprogramma was al voorbij en... op een gegeven moment gaan de lichten uit en komt er zo'n man het podium op in pak met een stropdas en een zwarte vetkuif en in zijn kielzog een blonde gitarist. En die gingen daar even de pannen van dak spelen en ik was verkocht met al die nummers. Saturday Night, Dope Sucks en vooral Rock'n'Roll Junkie. Maar al jouw klasgenoten hadden het dus al door dat het wat was en jij had nog geen idee. Nou, ik ging liever naar het voetbal. Ik ging niet naar concerten. En sindsdien is dat veranderd? Ja. Ik ging binnen een keer of 10 per jaar, als die in de buurt speelde, ging ik erheen. Een paard in Den Haag of zo. Of boerderij Zoetermeer. Later ook Paradiso. En dan het liefst live dus. Wat maakt dat dan extra bijzonder? Ja, die concerten van Herman waren altijd goed, hè. Hij speelde gewoon in een sportzaaltje. En 3 maanden later was het ineens een groot idool. En toen speelde hij ineens in de uitrusthallen in Den Haag. Allemaal grote zalen. Dus hij in 1979 ook wel naar Amerika geweest. Toen kwam hij terug, was er een back-home concert in de Jaap Edehal. En toen, daarna, toen had hij nog een tour. En dat was ook allemaal een grotere zalen. En toen ging het ineens bergafwaarts. Want toen had hij een plaat in Amerika gemaakt die ik best goed vind, Go Nuts. Maar die werd toen in de pers afgekraakt. En hij stond ineens in de privé bij Henk van der Meijden en zo. En een hoop fans lieten hem toen vallen. En toen ging hij weer terug naar de kleine zaaltjes. Met een splinternieuwe band, omdat zijn bandleden eruit stapten. Toen is hij weer opnieuw begonnen. En toen heeft hij weer een paar oplevingen gehad. Hè? En het bleef natuurlijk sowieso een markant figuur. Hij heeft ook heel wat interviewers uit balans gebracht. Als je het leuk vindt, kan ik daar iets van laten horen. Ja? De film gaat over drugs. Drugs. Abortus. Abortus? Wagner. Abortus. Tweedehands fietsen. Oh, het is een heel andere film waar je het over hebt, toch hoor? Was het makkelijk om op te staan vanmorgen vroeg? Nou, ik, voor de zekerheid ben ik al opgebleven van gisteren nog. Ik ben nog van gisteren nu. Ja. Je bent dus nu nog van gisteren? Ja. Je bent nog niet naar bed geweest? Nee. Ik ben een bestrijder van de heroïnehandel en ik heb net 10.000 gulden ontvangen. En ik kan maar geen... ik weet niet waar het heen moet. Ja. Jij denkt gewoon... Wat doe jij? Als ik wat... Als je 10.000 gulden wint en je weet dat het van een kleine dope dealer is. Van wie het ook is, ik zal het altijd met plezier opmaken. Is dit hoe je hem kent ook? Ja, nou, op podium was hij anders hoor. Hij was altijd, was hij wel serieus. Maar hij heeft altijd gezegd, gebruik 2/3 van je talent. Hoe kom ik in de krant? En 1/3 voor de rock'n'roll zelf. En ja, hij vond het natuurlijk heerlijk om in de belangstelling... maar als hij op tv was, dan gebeurde er altijd wat. Ja, dat kun je niet ontkennen als je dit zo beluistert. Jij was ook bij die uitvaart in Paradiso. Hoe was het om daarbij te zijn? Ja, nou, het was indrukwekkend. Iedereen moest naar boven. En op een gegeven moment worden die roadies... die hadden natuurlijk altijd die truien aan met Wild Romance op de rug, weet je wel. En die liepen dan met in hun roadie kleding droegen ze die kist naar op het podium. Het stond links op het podium in Paradiso. Toen moesten wij allemaal naar beneden. En toen werd er gespeeld, hè, met allerlei gasten. Dilder was er, Bart Chabot, Hans Thewe. Ja, dat was een indrukwekkend geheel. En ik ging bier halen en toen zeiden ze van, ik wilde betalen. En toen zeiden ze, de drankjes zijn van Herman. Natuurlijk dus, zei hij dat. Ja. We hebben daar gratis staan drinken. En vind je dan nog emotioneel om daaraan terug te denken aan die dag? Nou, na 20 jaar niet meer hoor. Maar ik was blij dat ik erbij was. Nou, laten we vandaag dan een nummer draaien van Herman Brood. Als je zou moeten kiezen, wat wil je dan dat ik ga draaien voor je? Ja, dat nummer wat het meeste indruk maakte. Hè, want toen ik in Zoetermeer stond, toen hoorde ik Rock'n'Roll Junkie. En op maandag, ik woon in Zoetermeer, op maandag waren de platenzaken dicht. Dus op diezelfde dag ben ik dus maandag na school naar Zoetermeer, naar Delft gefietst. Om daar die LP Sprits te kopen. En daar staat Rock'n'Roll Junkie op. En dat is toch wel zijn lijflied. Dan gaan we dat doen. I'm a hard and soul rock'n'roll junkie. Hard and soul rock'n'roll junkie. Nou, jij misschien ook. Marcel Mulhuizen, dankjewel voor je mooie verhalen. En proost dankjewel. Vandaag dan op het leven van jouw idool. Oké. Herman Brood en his Wild Romance. Met zijn lijflied Rock'n'roll Junkie. Blame. Fake for understanding. No, you hook me on your In Ierseke klonk het afgelopen woensdag zo. Wow, wow, we willen wel zien, hè? En dan die smaak, hè? Karakteristiek van Oosterschelde. Ja, want daar werd de aftrap gegeven voor het mosselseizoen, waarbij onder andere topkok Sergio Herman en voetbalanalist Jan Boskamp aanwezig waren. Ze zijn grote liefhebbers van de mossel, maar lang niet iedereen maak je er zo blij mee. Zo lijken jongeren steeds minder gelukkig te worden van de verse mossel. Suzanne de Jager is wel fan van de mossel en organiseert met haar eigen bedrijfje Culi Steps bij Suzanne rondwandelingen langs de havens van Ierseke. Tijdens deze wandeling vertelt ze alles over de mossel. Suzanne, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent dus de hele dag met die mossels bezig. Ja, ik vertel het over. Ja, ze zijn, ik ben er heel erg fan van. Ze zijn lekker, het is gezond. Er is weinig CO2-uitstoot bij het produceren ervan. Het is een lekker streekproduct van eigen bodem. Ja, ik ben er fan van. Nou ja, helaas is niet meer iedereen zo enthousiast als jij over die mossel. Wat denk jij? Waarom vergrijst de mosseleter? Nou ja, ik zie dat eigenlijk niet zo, hoor. Want ik heb gewoon echt heel diverse pluimage eigenlijk van... In de rondleidingen, van jong tot oud, hè, komen families, er komen gezinnetjes en er zijn toch ook jongeren bij. En ik zie toch wel dat zij na afloop van mijn rondleiding, en ook bij Toerist Info Ierseke, gaan ze toch wat proeven bij de lokale proeverijtjes en restaurants. Dus zelfs die kinderen zijn wel geïnteresseerd in wat er nou in die schelpjes zit? Ja, nou ja, ik heb zelf natuurlijk ook 2 pubers hier in huis. Eigenlijk van jongs af aan eten die altijd wel mosselen en oesters mee. Maar ja, ik kan me voorstellen dat ze dan toch een beetje beïnvloed zijn door jouw liefde voor de mossel. Ik heb me laten vertellen dat je ook een mosselschelpen kerstboompje hebt. Ja, er is hier een mevrouw in het dorp die maakt dus van lege mosselschelpen. Die is schoongemaakt. En daar heeft ze hele leuke kerstboompjes van gemaakt, ja. Dan ben je wel echt meer lampjes, dan een liefhebber, lampjes erin. Oh, ja, wat goed. Erin. En, ja, dat is hartstikke leuk om dat in de decembermaand in huis te zetten. En als de jongeren die nu een beetje huiverig zijn voor die mossel... dan toch de mossel een kans willen geven, hoe kan je ze dan het best klaarmaken? Ja, je kan ze wokken, je kan ze op de barbecue leggen, je kan ze gratineren, je kan ze stomen, je kan ze wokken. Ja, ik doe zelf dan wokken met chorizo en paprika. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden op Thaise wijze... Op Italiaanse wijze, ja, het is heel, heel, heel erg divers hoe je ze kan klaarmaken. En heb je een favoriete manier? Hoe eet je ze het liefst? Ik heb ze nou afgelopen donderdag gegeten, gewoon gekookt. Lekker met verse groenten, dus lekker met een ui en met prei en met peterselie. Ja, ik maak ze eigenlijk op die manier altijd wel klaar. En ik wok ze ook wel graag. Wat ik zei dan met die chorizo en paprika vind ik ook echt een hele lekkere combinatie. Ja, dat is zoveel mogelijk. En het is ook wel een goede vleesvervanger natuurlijk, hè. Want ja, tegenwoordig willen de mensen toch wel wat anders eten dan vlees, ja. En je noemde al eventjes, juist die kweek van die mossel is niet zo belastend voor het klimaat. Nee, nee. Hoe ontstaat zo'n mossel? Er is ook geen zoet water voor nodig, hè. Het is echt wel milieuvriendelijk ook. Kun je er iets over vertellen? Ja, hoe ze gekweekt worden? Nou ja, kijk, in het voorjaar stijgt de watertemperatuur. De papatjes en de mammetjes stoten dan de zaad- en eicelletjes uit. Binnen 4 uur ontstaat er dan een trochophora-larvetje. En die larvers die blijven 3 weken op de oppervlakte van het water blijven die drijven. In die tussentijd, in die 3 weken tijd, wordt het schelpje aangemaakt. Dat wordt topzwaar en dan pas zakken ze naar de bodem van de zee. En dat heet met een heel mooi woord de broedval van de mossel. Nou, dan gaan ze zich hechten aan elkaar met hun baardjes. En na een jaar heet dat mosselzaad. En dan wordt dat in de Waddenzee opgevist door de Zeeuwse mosselkwekers. Die gaan uit Bruinissen, uit Zierikzee, uit Tolen, uit Zeeuws-Vlaanderen, uit Ierseke. Al die mosselkwekers die gaan in 3 weken tijd het mosselzaad opvissen in de Waddenzee. En dat brengen ze naar de beschutte bekken van de Oosterschelde. En hier groeit dat dan uit, in de Oosterschelde groeit het uit, tot een consumptiemossel. En dat duurt ongeveer 3 jaar. En dan kunnen we ze opeten? En dan zijn ze geschikt voor consumptie. Ja. En dit is dus de manier waarop het al 150 jaar gaat in Zeeland? Ja, al heel lang. Ja, natuurlijk al veel langer nog. Maar die gereguleerde kweek, dat is ongeveer 150 jaar. Ja. Dankjewel voor dit inkijkje. Ja, is goed. Graag gedaan. Suzanne de Jager van Cully Steps by Suzanne. Veel plezier daar in Ierseke dit mosselseizoen. En we blijven daar even in dat Zeeland. Muziek uit Nederland, de Zeeuwse Joe Buck bracht dit vrolijke liefdesliedje 2 maanden geleden uit. Een andere stijl dan we van hem gewend zijn, maar met een interview in het Omroep Zeeland gaf hij toe. Hij is smorverliefd. Joe Buck met Grounded. I shouldn't be surprised when you're kind, but it's nice when you treat me right. You help me get out of my mind every time, like you know when I'm in overdrive. Lost in every moment through everything you show me, it's so easy when you're by my side. Exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Never had a love where being myself was enough, and I don't doubt it, there's just something about it. You keep me grounded. It's hard to talk about the past when it's a mess, but you were never scared to ask. And I don't think you know how much it helps when someone else makes it easier to love yourself. I like the way that we don't need to talk. You know exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Never had a love where being myself was enough, and I don't doubt it, there's just something about it. You keep me grounded. Skin on skin, my oh my. We don't need to talk, you know exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Never had a love where being myself was enough, and I don't doubt it, there's just something about it. You keep me grounded. Een nieuwe Russische wet stelt dat alleen Russische makers van bubbelwijn hun product champagne, zoiets moet het zijn, zegt Google Translate. Champagne. Precies, dat is dat ze het alleen nog zo mogen noemen, het Russische woord voor champagne. De Fransen overwegen nu om juridische stappen te zetten op hun eigen champagne uit de champagnestreek te verdedigen. En sommelier Jan-Jaap Altenburg is champagnefan en schaart zich achter de Franse kant van deze bubbelrel. Jan-Jaap, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik ga sowieso voor de Fransen. Want wat die Russen doen, dat is gewoon ontzettend boeven met die... Ja, wat gebeurt hier nou precies? Ja, die Russen die hebben dus weer bedacht, vooral een beetje Poetin, dat het moet allemaal weer anders. En dus hebben ze bedacht, we gaan champagne, moet nu champagne heten. Maar dan moet het ook uit Rusland komen. En dat gaat zeg maar al 500 jaar praktisch op een andere manier. Alleen de Russen die bedenken in 2021 van nee, champagne komt uit Rusland. En als je dus zo'n champansky, want we hebben champansky. Voor de aflevering hadden we ook een beetje research gedaan van, ik heb zelf nog nooit een Russische wijn gedronken, maar ik weet wel dat er in Rusland mousserende wijn wordt gemaakt. En om dan op het boevenverhaal van die Russen terug te komen, wat je vaak ziet is dat die Russen gewoon wijn in het buitenland kopen. Dus druiven uit Italië, Frankrijk, Spanje, noem het maar op. En dat wordt dan mousserend gemaakt in Rusland. Maar dat mag je alsnog niet champansky noemen of champagne. Want champagne komt uit Champagne en is gewoon de best beschermde merknaam ter wereld. En jij hebt het meegenomen hier naar de studio. Jij bent een van de weinige mensen, denk ik, die elke dag van de week champagne kan drinken. Dat is zeker waar. Hoe groot is die liefde voor champagne? Ja, champagne is zeg maar denk ik een van de meest complexe wijnen. En we beseffen dat soms ook te weinig. Ik werk ook als sommelier en dan probeer ik ook heel vaak... We starten met champagne en ik probeer mensen ook uit te leggen dat het niet alleen geschikt is als aperitief, maar ook als begeleider van gerechten. En dat komt omdat champagne vaak ook een blend is van soms wel 100 verschillende wijnen. En zeg maar die complexiteit, die gelaagdheid... Ja, dat is gewoon geweldig. Onderschatten we de champagne een beetje? Sowieso. We denken dat het niet goed gaat met eten. Ja, en we drinken champagne omdat we denken... oh ja, het is het nieuwe jaar. Nou, laten we maar een fles ploppen. We hebben wat te vieren, laten we een fles ploppen. Of meestal in het weekend. En ik denk, ja, voor mij is het gewoon morgen maandag. Het is nu praktisch 5:30. Ja, laten we dan maar champagne gaan drinken. En er hangt ook wel iets om champagne heen. Toch iets feestelijks, een beetje misschien iets elitairs, iets chiques. Je moet ervan houden. Ja, je moet er sowieso van houden. Dat elitaire snap ik ook. Maar ik ben een tijdje geleden ook, denk ik 3 weken geleden, op champagnetrip geweest. Weekendje weg. Naar de champagne Naar de champagne natuurlijk. Uiteraard. En ja, daar hebben we gewoon, dat klinkt ook echt heel alcoholisch, maar meer dan 45 champagnes in 3 dagen zowel gedronken als geproefd. En dan bestel je ook de grote namen. We hadden een beetje gespaard. En dan proef je ook echt hoe mooi champagne kan zijn. Maar je proeft ook dat, net als met elke wijn ter wereld, er ook gewoon slechte wijn is. En slechte ook slechte champagne. Ja. Heb je ook een inkijkje gekregen in dat maakproces van die champagne? Jazeker. Ja, dat is ook een mooi bruggetje naar de champagne die we hebben meegenomen. Want ik denk, ja, dat Russische spul, daar gaan we natuurlijk niet aan. We blijven in Frankrijk. We blijven gewoon lekker in Frankrijk. En ik heb een inkijkje gekregen bij Charles Heidsieck. Dat is ook de champagne en het restaurant waar ik werk. Met de huischampagne. En ja, daar ben ik gewoon ontzettend fan van. En inleidend om te vertellen waarom. Dit is natuurlijk een blend van bijna wel meer dan 100 verschillende wijnen. Allemaal verschillende percelen. Dus Pinot Noir, Chardonnay en Meunier. De klassieke champagne druiven. En wat dit zo bijzonder maakt, deze specifieke champagne, en dat gaat allemaal een beetje gek klinken, is dat hier 40% reservewijn aan toe is gevoegd. Dat houdt eigenlijk in... Beetje verdund. Nou, niet verdund, maar er wordt oudere wijn van oudere jaargangen aan deze champagne toegevoegd. In de champagne moet je per wet eigenlijk per jaar 20% van al jouw champagnes wegleggen. Dat doe je om bijvoorbeeld een bepaalde huisstijl zeg maar te continueren. En 40% is echt ontzettend fors. En ja, dat maakt het een hele rijke stijl. En dat is misschien wel even leuk om dan te proeven. Oké, het is 5:30 geweest. Ik zou zeggen, ik wantrouw het een beetje, deze champagne. Maar want waarom wordt er nou dat... Die brengt een gelaagdheid in de smaak, die het toevoegen van die... Nou, het is... de fles gaat open. Ja, de fles gaat open. Hier. Moet wel een beetje ploppen, hè, voor de... Leuk, voor de micro. Ja. Kijk. En dit mag dus eigenlijk niet. Oké. Want je moet hem dus heel zacht met een... Tf, met dit moet je eigenlijk horen. Dit was te hard, deze plop. Ja, want dan verlies je weer koolzuur. En dat is natuurlijk zonde. Maar je wil natuurlijk ook wat horen. Kijk, de glazen komen op tafel. Dit is niet de champagnefluit zoals ik hem ken. Nee, en dat is ook heel belangrijk. We schenken meteen ook een glas in. Dan is het allerbelangrijkste dat jij nu meteen een glas krijgt. Oké. Dankjewel. Kijk, over het mengpaneel, over de tafel, over al deze computerschermen. Levensgevaarlijk. Haast, ja. Zie ik aan jou. Waarom is het belangrijk dat ik meteen een glas krijg? Nou ja, jij bent presentatrice. Oh, hè? Ja, dat is sowieso. Ik dacht dat het iets met de smaak te maken had. Nee, naïef ik. Zo. Nee, en de reden waarom ik geen flutes heb meegenomen is omdat dat is ook weer zoiets in de wijnwereld. We hebben ooit maar bedacht: champagne moet uit een flute. Nou ja, dat is gezellig. Dat hebben we onszelf aangeleerd. En nu is het eigenlijk een kwestie dat we onszelf vooral gaan afleren dat we champagne uit een flute drinken. Want het is een onzin. Ja, dat is echt onzin. Want vooral deze champagne, zoals ik zei, die heeft dus die rijkdom. Het is als het ware een soort van, klinkt heel poëtisch, een vloeibaar Frans bakkertje in de neus en in de smaak zo. Alleen omdat het juist zo'n complexe wijn is, denk maar eens aan bijvoorbeeld een Chardonnay met veel houtlagering. Dat serveer je in een groot glas, omdat het houtlagering heeft gehad, rijkdom, daar wil je wat extra zuurstof bij. En eigenlijk is dat voor een mousserende wijn, dus een champagne, exact hetzelfde. Die wil je een wat breder glas geven, maar ook weer niet te breed, zodat je die mousse niet verliest. Maar wel dat die rijkdom meer naar voren komt. En gun daarom... hem wat zuurstof in gun plaats van zo'n kleine. Kijk, ook de regie krijgt een glaasje van jou. En waar begint het dan? Je hebt nu een glas ingeschonken. Als eerst pop je de kurk dus niet. Je doet hem voorzichtig open, je schenkt het in en niet in een fluit. Ja, vooral allemaal dingen die we niet moeten doen. Ja, je moet heel veel dingen niet doen. Ja, je mag hem bijvoorbeeld een champagne mag je wel walsen. Dat is hem even ronddraaien in je glas. Okay. Maar ook weer niet te veel, want dan verlies je weer die mousse. En eigenlijk moet je hier gewoon ongegeneerd hard van genieten. Want dat is het mooie van champagne. Dus we gaan hem ook even proeven, want ja, dat is al 5:30 geweest. Oké. Ruik je eerst? Uh-huh. Of hoeft dat niet bij champagne? Je moet sowieso ruiken. Maar je moet ook niet meteen, zeg maar, en dat nu maakt er niet uit, maar als je hem net hebt ingeschonken en je duwt meteen je neus in het glas. Dat is te sterk. Nou, dan krijg je meteen zo'n shot koolzuur ook in je neus. Geeft een hele lekkere kick, maar is niet altijd aangenaam. En nog een andere fijne bijkomstigheid van champagne is, vooral omdat we het vaak drinken als aperitief, door de bubbels neem je de alcohol sneller op in je bloed. Dus stiekem word je hier gewoon sneller dronken van. Ik weet niet of dat per se een goede bijkomstigheid is. Nou ja, het is. Daarom is het wel een goede start van een diner of als afsluiting. Omdat je er dan meteen zoiets hebt, dan zit je er meteen lekker in. En wat kunnen we nu proeven in deze champagne? Het is een beetje een parade van rijpe appeltjes. En dan wordt het heel erg wijnterminologie. Maar we hebben een geel en een rood appeltje. Dan hebben we dus dat Franse bakkertje. En dan ruiken we dus die vers afgebakken croissantjes. Een beetje brioche, wat nootachtigs, een beetje hazelnoot, witte amandel. En dan denk je, nou mijn god, zit dit echt allemaal in die wijn? Maar het is, dat komt dus door die reservewijn. Dus echt die rijke, rijke stijl. En dat proef en ruik je ook terug. En wat je ook hebt, is dat je merkt dat die champagne... vind jij hem zuur? Vind je hem niet nee, zuur? Ik vind hem niet zuur. Ik vind hem zacht. Eigenlijk doet het me niet per se denken aan zuur. Zoals champagne wel zou kunnen zijn, inderdaad. Ja, en dat is dus ook wel heel erg grappig. Want champagne heeft dus echt knijterhoog zuren. Omdat we de druiven net ietsje eerder plukken. Daardoor kan hij ook fantastisch ouderen. Dus niet door het hout, maar echt door de zuren. En aan champagne wordt dus ook een beetje suiker toegevoegd. Dat is de dosage van de wijn. Dus deze is zeg maar, waardoor die voor jou waarschijnlijk niet zuur aandoet, is omdat er een klein beetje zoet in zit. En ik moet zeggen, het kwam ook wel een beetje doordat jij het had over amandel en croissantjes. Dan gaat mijn beleving ook weer naar zoet. En dan proef ik meer zoet, denk ik. Ja, nee, maar dat is sowieso. Je kan heel veel dingen ook in de smaak van mensen kan je gewoon sturen. Dus als ik bijvoorbeeld een wijn-spijs-combinatie toelicht en ik leg uit, ja, maar dit is zo lekker omdat dit en dat, zus en zo, dan gaan mensen dat ook helemaal geloven. Dus ik doe nu soms ook wel eens gewoon een glas blind op tafel zetten en dan leg ik gewoon lekker niet uit wat dat is. Dan zeg ik, zoek het maar uit. Ga maar proeven. Ga maar proeven, kom ik straks weer terug. En wat zegt het over je, Jan-Jaap, als je een hekel hebt aan champagne? Dan is er nog hoop. nee, je kan een hekel aan champagne hebben. Mensen denken bijvoorbeeld, oh nee, champagne is altijd zo duur. Nou, er is een reden dat champagne duur is. Omdat zo'n fles champagne moet altijd minimaal 15 maanden rijpen. Op de fles in die kelders. Nou, de meeste huizen doen het langer. Wat we hier hebben, heeft 48 maanden gerijpt. Dus dat is gewoon 4 jaar... Eigenlijk heb je gewoon 5 jaar doodgeld in je kelder liggen. En bij Prosecco is dat dus niet zo. Dat wordt op gigantische industriële schaal gedaan. Dus dat gaat soms in 1000 tot 10.000 liter tanks. Ja, en dan krijg je... Het is niet te vergelijken, die twee. Het is niet te vergelijken. Dus als iemand zegt, doe mij maar een proseccootje, dan denk ik, Zonde. Zonde, ja, ja, want prosecco is geen wijn. Zou het ook kunnen dat mensen een soort allergie hebben voor het imago van champagne? Ja, ik denk ook dat, en dat is een beetje de reden van, je ziet het in de supermarkt, je koopt het wel. Maar je denkt, ja, champagne moet echt wat, moet is duur, te chic. Maar als je de wijn erachter leert ontdekken, dan kom je er dus achter dat er echt gewoon niks toffers is dan wat we nu in het glas hebben. En afgelopen week heb ik van, om een indicatie te geven, we hebben nu gewoon, dit is een non-vintage, dus een champagne niet uit een specifiek oogstjaar, dus een blend van verschillende oogstjaren. Neem nog een slokje. Zeker. En afgelopen week heb ik dezelfde champagne ook gedronken. En mocht ik ook schenken aan een klein groepje bij ons in het restaurant. En dat was deze champagne, op dezelfde wijze gemaakt, maar dan uit 1990. En dat jouw stond... wenkbrauw gaat omhoog, als ja, je dit zegt. Ik word er heel gelukkig van. Maar dat geeft aan dat als je, stel de fles die we nu hebben, je denkt, god, ja, nou, ik ga verhuizen over 30 jaar en ik kom die fles tegen en het is een beetje oké bewaard, dan is dat nog steeds fantastisch. Want ik dacht dat dat een kenmerk was van champagne, dat je het niet zo lang kon bewaren. Ja, en dat is dus, ik vind bijvoorbeeld Moët niet zo lekker. Ik vind dat te commercieel. En toen heb ik ooit een keer gehad met collega's dat we twee flessen hadden. Eentje die was vergeten en eentje die had gekocht. Die was vergeten, die was eigenlijk verrassend lekker. Want die had gewoon 3 jaar ergens in een stoffige hoek gelegen. En die had dus wat meer ontwikkeling. Dus die rijpere tonen waar we het zo net over hadden. En die net gekocht had, ja, dat was het commerciële spul. Dus dat geeft ook wel aan, champagne kan gewoon ouderen. Ja, we kunnen er bijna niet over ophouden, maar nee. Het zal toch moeten. Proost misschien, dan maar. Hartelijk dank voor je komst hier naar de studio en dit inkijkje in de wereld van champagne. Cheers. Jan-Jaap Altenburg is sommelier bij restaurant Meef in Utrecht en is ook te horen in zijn eigen podcast Le Club en sommelier, moet ik dan zeggen. Sommelier, ja. Dank je wel. een bijzondere plaat van Anouk, uitgebracht in 2019. Dit nummer is een ode aan vrouwen die het verschil hebben gemaakt of nog steeds maken. In de videoclip kruipt Anouk dan ook in de huid van toonaangevende vrouwen zoals Michelle Obama, prinses Diana en Frida Kahlo. Ook Oprah Winfrey. Zeker de moeite waard om een keer te bekijken, deze clip. Fris. Ja, de afgelopen week stond natuurlijk in het teken van een vreselijke gebeurtenis. Goedenavond, u kijkt naar een extra uitzending van het RTL Nieuws. Misdaadjournalist Peter R. de Vries is neergeschoten in Amsterdam. Volgens de politie was dat op de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. Voor de deur van de studio van RTL Boulevard. En daar was hij eerder vanavond te gast. Wat we van de politie weten is dat de persoon die is neergeschoten... we weten dat dat Peter R. de Vries is... maar dat, dat die persoon zwaar gewond is en naar het ziekenhuis is gebracht. Er zitten op dit moment twee verdachten vast. Een 35-jarige Poolse man uit Maurik. En verschillende media schrijven over deze man dat zijn naam Kamil E. is. En dat hij in Polen gezocht wordt voor verschillende overvallen. En dan die tweede verdachte, een 21-jarige man uit Rotterdam. Daarover wordt geschreven dat zijn naam Dilano G. is. Van deze man is een rapvideo online te vinden. En hij zou ook de vermoedelijke schutter zijn. Steunbetuigingen komen uit allerlei hoeken. En de televisiezender, krant of radio heeft mooie woorden voor de Vries. Misdaadjournalist van L1, Bas Dingemans. Goedemorgen. Goedemorgen, Michiel. We spraken elkaar vorige week in deze uitzending, in dit programma. En toen ik dit nieuws over Peter R. hoorde, moest ik eigenlijk meteen aan jou denken. Hoe je was niet alleen daarin, moet ik zeggen. Ik heb heel veel appjes en belletjes gehad sindsdien. Hoe vond jij dat dit nieuws? Hoe kwam dat op jou? Hoe bereikte dat jou afgelopen dinsdag? Ja, eigenlijk al vrij snel. Ik denk een paar minuten nadat het was gebeurd, had ik een appje... En dat wees me eigenlijk op een bericht van het Parool. Die waren volgens mij als eerste. En toen ik dat zag... Ik ken het werk van Paul Vugts en Wouter Lammans... van de journalisten die dat schrijven. En ik dacht alleen maar, shit. Die zijn altijd heel goed geïnformeerd. Dus dat zou wel kloppen. Zijn. Ja, en ik hoopte eigenlijk dat ze echt gewoon een keertje naast zouden zitten. En vanaf dat moment was alles een beetje een waas. Het werd alleen maar erger. Ik kreeg die verschrikkelijke filmpjes die niemand had willen zien, denk ik. Ik heb RTL een nieuws de hele avond opgezet. En eigenlijk tot 11 uur gewacht, hè, want toen was die persconferentie... die was al vrij snel aangekondigd. Ja, toen heb ik... daar moest ik gewoon even goed voor gaan zitten. Daar heb ik een borrel gepakt. Ik denk, alsjeblieft, laat het niet het slechtst denkbare nieuws zijn. Namelijk dat hij dan is overleden. En toen die persconferentie begon, Femke Halsema zei volgens mij als eerste van... hij vecht voor zijn leven. Ja. Ja goed, dat is natuurlijk nog steeds niet fris, maar hij leefde nog. Dus dat was echt wel even het eerste momentje dat er weer wat... iets van hoop. Iets van hoop, iets van een kleine vreugdekreet nog hier klonk. Dus, want zo groot is die wereld van de misdaadjournalistiek niet. Is het iemand die jij spreekt, Peter R. de Vries? Ja, zeker. Kijk, hij doet natuurlijk de zaken van Tanja Groen, van Nicky Verstappen. Limburgse zaken zijn dat, ja. Dat zijn grote Limburgse zaken waarin een kind is verdwenen of is vermoord. Ja goed, en dat zijn juist die zaken. Dat zijn zaken die mensen ontzettend raken. En waar heel veel aandacht voor is. Dus daar sprak ik hem wel regelmatig over. Nicky Verstappen is eigenlijk pas net klaar in de rechtbank in Limburg. Daar zijn misschien wel 10 tot 15 rechtszaken over geweest. Dus die keer heb ik hem altijd gezien. Maar we hebben ook elk jaar hebben we een soort bijeenkomst, soms wel twee per jaar, van misdaadjournalisten. En daar zag ik hem ook altijd. En dan ga je bijvoorbeeld naar een TBS-kliniek of naar een gevangenis. En dan liep hij altijd voorop en altijd de meeste vragen. Bijna als een soort enthousiaste schooljongen. Daar heb ik me altijd over verbaasd. Dan dacht ik van, goh, je hebt zo'n grote carrière, je weet zoveel... en toch wil je al die kleine dingen nog weten van bijvoorbeeld een TBS-kliniek. Dus ik sprak hem best regelmatig, wel seks voor werk. Het is niet dat we elkaar foto's sturen of zo van... kijk eens wat er rond voor kunstje doet of zo, maar... Wel is, zakelijk. Is het iemand tegen wie je opkijkt, beroepsmatig dan? Ja, dat is eigenlijk... ik spreek er nooit zo van, maar ik vind geen betere woorden. Een soort idool eigenlijk. En het is ook iemand die de deur voor mensen zoals ik heeft geopend. Ik denk dat zonder Peter was ik gewoon dat rare mannetje dat naar rechtszaken ging en de zaken als misdaad onderzocht. Hè, daar werd dan misschien iets naar omgekeken. Hij heeft daar een soort, ja, toch een elan aangegeven dat wij misdaadjournalisten, ja, dat we toch een rol hebben gekregen binnen de journalistiek. Dus ja, dat is wel iemand waar ik tegenop kijk. Ja. En vorige week bespraken we ook dat jij zelf ook te maken hebt met bedreigingen en dat het niet altijd makkelijk is om je werk te doen. Politici hebben het over een aanslag op de rechtsstaat of de persvrijheid. En een paar uur geleden werd in de uitzending van RTL Boulevard afgelast wegens een ernstige bedreiging. Maak jij je dan zorgen? Word je hier bang van? Nee, ik word er niet per se bang van. Het is wel, kijk, ik zie het niet zo. Kijk, Peter is al heel lang niet meer echt een journalist. Hè? Dus wat zeg je dan? Hij is niet een journalist, maar een tv-persoonlijkheid. Nou, ik heb laatst iemand, en dat vond ik misschien wel de beste omschrijving. Ik hoorde laatst iemand zeggen van, goh, je hebt het Openbaar Ministerie, je hebt de rechter, je hebt de advocaten en je hebt Peter. Peter is een soort instituut geworden. En zo kijk ik naar die zaak. Kijk, hij zit bijvoorbeeld in die zaak van Ridouan Taghi, het Marengo-proces. Zit hij als een adviseur van de kroongetuigen. Bij Nicky Verstappen zat hij als vertrouwenspersoon van de familie. Dus hij zit in die rechtszaal op een hele andere plek dan wij. Waar wij journalisten op een afstandje eigenlijk verslag doen. Dus ik kan het niet zo goed zien als een aanslag op de journalistiek, op het vrije woord. Maar iemand, ja, ik weet niet uit welke hoek het komt, maar ik zie er eigenlijk meer een aanslag op het instituut Peter R. de Vries. En wat overheerst nu bij jou? Verdriet of boosheid? Nee, vooral heel erg boos. Terwijl ik erover vertel, krijg ik ook een beetje trillende handen. Ik vind het heel moeilijk. Ik ben er niet bang van geworden in de zin van, oh, misschien gebeurt mij iets of een collega iets. Maar ik ben gewoon zo boos dat zo'n 21-jarige flapdrol iemand als Peter omver schiet, van de sokken schiet. Dat is gewoon, door Peter, daar zijn we allemaal mee opgegroeid. Die man heeft zoveel gedaan. In mijn optiek was hij ook altijd een beetje onaantastbaar. Niemand kwam aan Peter. En dan komt er zo'n flapdrol. En die heeft amper zijn strikdiploma. En die schiet dan Peter van de sokken. Daar kan ik gewoon niet bij met mijn hoofd. Dat hoort niet, dat klopt niet. Ja, dat zullen veel mensen met je eens zijn, denk ik, Bas. Ja, ik hoop het. Ja, goed, je hoeft natuurlijk niet met me eens te zijn. Zoals veel mensen het niet met Peter eens zijn, heel vaak als je ergens aan tafel zit. Maar goed, laten we vooral niet vergeten dat de man ontzettend veel goede dingen heeft gedaan tot dusver. En ik hoop echt met heel mijn hart dat hij dat kan voortzetten. Ja, dat hoop ik met je mee. Dank je wel voor het delen weer van je verhaal. Bas Dingemans, misdaadjournalist bij L1. Dank je wel en sterkte de komende tijd. Ja, dankjewel. Fijne uitzending. Fries. Met Myrthe van der Drift. Sinds april bewandelt een opvallend tweetal de Nederlandse stoepen, bermen en duinen. Een avonturierster en haar kameel zijn op nomadentocht door het Hollandse landschap. Ik heb het over Tamar Valkenier en kameel Einstein. Tamar, goedemorgen. Goedemorgen, Myrthe. Ja, jullie tocht loopt bijna ten einde. Waar ben je nu? We zijn nu in Montfoort aanbeland, in Limburg. En is de kameel ook in de buurt? Ja, ik zit vanuit mijn tentje uit te kijken op een veld waar kameel lekker nog ligt te slapen. Ja, ligt Einstein nu? Ja. En hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Ja, we hebben een hele mooie tocht gehad door heel Nederland. Hè. We zijn ook in Limburg begonnen. Brabant doorgegaan, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland. En nu weer terug in het Limburgse. En we doen alles te voet, dus we wandelen samen door het land. En hoe gaat dat dan met zo'n kameel? Dat gaat het dan, beweeg je op het tempo van de kameel of op jouw tempo? Of wie past zich aan wie aan? Ja, dat is een goede vraag. Nee, Einstein is de baas. Einstein is een kilo of 350 en die beslist gewoon. Ik wil dat hij het ook leuk vindt. Dus hij bepaalt wanneer hij waar even gaat stoppen, waar hij even lekker gaat eten. En dat vind ik allemaal prima en ik wandel gezellig met hem mee. En je bent dol op kamelen, hè? Dus niet alleen Einstein, maar alle kamelen. Ja, kamelen zijn de leukste dieren op de wereld. Waar is die liefde begonnen? Ja, ik kocht ooit mijn eerste kameel. Ik vind dat heel leuk om te zeggen. Mijn eerste kameel kocht ik in Mongolië. En daar heb ik 5 maanden mee rondgetrokken. En toen leerde ik wat voor een waanzinnig warme band je kunt opbouwen met een kameel. Dat ze echt, dat je echt een soort van familie kunt worden met ze, een gezinnetje kunt vormen. Ik kreeg voor het eerst moedergevoelens. Dus dat was heel erg leuk. En wat voor dingen zijn dat dan? Ja, je leert ze echt kennen. Je begrijpt wat hij fijn vindt, wat hij niet fijn vindt, waar je even moet krabben. wat voor plantjes hij van houdt. En dan ga je hem daarbij helpen. En kijk, daar staat weer zo'n paars bloemetje. we trekken dan samen, trokken we door zo'n gebied. Ik had daar de kameel nodig om 5 maanden aan eten mee te nemen. Ik heb daar 5 maanden geen supermarkt gezien. En dan word je echt een team. Dus ik had hem nodig, maar hij had mij ook nodig. En daar konden ze al gewoon vrij rondlopen. Liep ze in vrijheid met ons mee, als een mooie kudde. Nou kan Einstein dat niet in Nederland, dat vind ik een beetje onverantwoord. Maar ik doe een poging om hem zo vrij mogelijk te laten. Maar Einstein zit wel aan een touw. Ja, hij zit nog wel aan een touw, maar die hangt altijd helemaal slap. Ik doe net alsof hij vrij is. En je moet hem dan dus leren kennen door veel tijd met hem door te brengen? Of is het ook iemand die jou een beetje uitleg heeft gegeven? Nee, ja, ik heb meer met kamelen gewerkt in Australië en Jordanië. En ik heb heel veel hulplijnen die ik regelmatig bel. Maar het is vooral inderdaad veel tijd doorbrengen. Want de ene kameel is de andere ook niet. En dit is nog een lekker jonge, eigenwijze pup. Hij is pas 1. Dus dat is gewoon heel veel met hem in overleg. En je zit nu in een tentje met uitzicht op de slapende Einstein. Hoe gaat de reis verder? Ja, ik loop nog maar 2 dagen door. Dus morgen of vandaag loop ik naar Susteren. En dinsdag is dan het eindstation in Sittard. Dat wordt leuk. Er lopen een heleboel mensen mee. Ik heb een paard dat meegaat. En in Sittard op het Marktplein. Om 2:30 s'middags wordt daar een Mongoolse tent neergezet. Er wordt Mongoolse muziek gedraaid. Er staat een valkenier met een steppenarend. En de dames uit de kudde waar Einstein gaat wonen komen daarheen. Dus dat zijn een aantal kamelen. Die hem daar gaan welkom heten. Dus dat wordt 1 groot festijn. En dat gaat dinsdag plaatsvinden. Feestelijk natuurlijk de aankomst, maar dus ook een beetje het afscheid van Einstein. Is dat iets waar je tegenop ziet? Ja, nee, dat is echt verschrikkelijk. Dat kan ik echt. Je lacht nog wel als je dit zegt. Ja, nee, het is ook een beetje lollig, want ik doe het mezelf elke keer weer aan. En dan zeg ik elke keer, ik koop nooit meer een dier, want het is echt afschuwelijk om er afscheid van te nemen. Daar kan ik echt maanden, jaren om huilen. Maar ik heb ook stad en land afgebeld om gewoon een hele goede plek voor Einstein te vinden. Hij wordt daar ook ingezet in de zorg straks. Het wordt een soort therapiekameel en daar heb ik hem natuurlijk helemaal voor klaargestoomd. En ik kan gewoon weer bij hem op bezoek. Ik kan hem weer meenemen voor nieuwe tochten. Dus ik ben hem niet helemaal kwijt. Want nu staat er al een nieuwe tocht op het programma? Ja, ik heb mijn ticket geboekt. Ik vlieg zaterdag door naar IJsland voor weer nieuwe avonturen. Hoe komt het dat jij toch dat dit is wat je doet, dat reizen, dat rondtrekken? Ja, ik weet niet meer zo goed hoe ik het niet doe. Hè. Ik doe dit nu ruim 6,5 jaar. Ik liep van de winter door Zweeds Lapland. En het is zo prachtig mooi daar in die sneeuw en het door de licht over me heen en het tentje op het ijs. En ik keek om en ik zag een rendier naast mijn tent grazen. En ik dacht, ja, hoe kan ik dit niet doen? De wereld is zo mooi. Je moet ervan blijven genieten. Ja. Veel geluk met de laatste etappes van je reis, Tamar. Dank je wel. Helemaal goed, dank je wel. En ben jij nou benieuwd geworden naar de afloop van de reis van Tamar en Einstein natuurlijk? Kijk dan vooral even naar Facebook en Instagram. Dat is Tamar Valkenier. Of de reis kun je natuurlijk dinsdag zelf de afsluiting zien in Sittard. Tamar, dank je wel. En dan was dit Fris voor deze week. Ik wens jou nog een hele fijne dag en natuurlijk veel plezier met zometeen Dit is de Zondag van de EO. Tot volgende week. Radio 1.